kell te neked. Eladó, kiadó most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Eladó, kiadó most a szívem, nem lakik benne már senki sem. Tessék, mit átadom olcsón neked, most egy jó szóért megveheted. Ha kell, te neked. Eladó, kiadó most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Thank you.